إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tunaendelea na bulughul maram. Tuko katika kitabu al-jihad na darasa la mwisho tulisimamia katika hadithi ya 34 katika kitabu al-jihad, na leo tunaondokea hadithi ya 35 katika kitabu al-jihad. Wa anhu radiyallahu anhu qala, ay wa an ibn umar radiyallahu anhu qala, kunna nusibu fi maghazina al-asl wal-inab fanakuluhu wala narfa'uhu. Rawahu al-Bukhari wa li Abi Dawud falam yu'khadh minhum al-khumus wa sahahu ابن حبان. وعنه رضي الله عنه قال كنا تلكوا سيسي نصيب في مغازنا تكيباتا كتك فيتا فيتو نفوبيانا كفيتا فيجادي نصيب في مغازنا تكيباتا كتك فيتا فيتو العسل أسال والعنب زبيب العسل يعني أسال والعنب زبيب فنأكله بس تنقل بتهيبه ولا نرفعه ومعنى ولا هتبتكوي kuna navu majumbani mwetu, wala narfa'uhu wala hatuvichukui tukarudi navu majumbani mwetu. Rawahu al-Bukhari wa li Abi Dawud, na katika sunan ya Imam Abi Dawud, falam yukhadh minhum, na haikuchukuliwa minhum humo katika hiyo la asal والعنب نزبيب الخمس سهم موجتان. ولأبي داود نكتك مفكيز من أبي داود فلم يأخذ منهم حيكو شكوليوا ومن حيكو غيوا كتك أسالي نزبيب خمس موجتان صبهي نموجة كتك أنغويرة. Lakini ngawira hii ni ngawira ambayo ni ya chakula. Kwa hiyo sahaba anasema, Ibn Umar anasema, tulikuwa tunakula tu, tukapata asali twaila, zabibu tunakula na hatushukushi. Wala vile vile ngawira hii ya asali na zabibu na vyakula vingine ilikuwa havigawii ile al-khumus, haichukuliwi moja juu ya tano kama tulivyosoma katika mgawanyo wa ghanima. Wa anhu Allahu qala kunna nusibu fi maghazina, tulikuwa tafata katika vita vyetu, yani ngawira al-asal asali wal-inab nazabibu. Kunna nusib, tulikuwa tafata fi maghazina katika maghazi maghazina katika vita vyetu, al-asal asali na zabibu al-asal wal-inab fanakuluhu, basi twala vitu hivyo, wala narfa'uhu wala hatuvichukui hatuchukui majumbani mwetu tukaenda navyo. Rawahu al-Bukhari wa li Abi Daud, na katika mapokezi ya Imam Abu Daudi katika sunani yake imekuja, falam yukhadh minhum, yani haikuchukuliwa minhum katika hiyo ngawira ya asali na zabibu, haikugaiwa humo al-khumus, yani moja ya sehemu ya tano kama ilivyokuja katika mgao wa ghanima. Wasahahahu Ibn Hibban katika sharh yake fupi. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ameandika ya kwamba hadithi hii inaonesha kwamba idha wajadu asalan akaluhu au inaban akaluhu, masahaba wakipigana vita na makafiri na ikipatikaniwa ngawira ya asali na zabibu wanakula, kaluhu, na walikuwa au rutuban akaluhu au taaman, au vile vile wakipata chakula cha aina yoyote mutlakan, yani chakula chochote tu, akaluhu, walikuwa wakila, walakinahum la yudakhirunahu, lakini ni kwamba walikuwa hawavichukui, wakaviweka mpaka watakapokuwa warudi majumbani mwao, wanarudi na vyakula kama vile asali na zabibu na vinginevyo. Bali Sheikh Uthaymeen anasema rahmatullah, yakulu linsanu minhu hajatahu wala yudakhir, ni kwamba mtu anakula kwa kiasi kile ambacho ya haja yake wala habebi. Wayakulu qadru ma yakfihi thumma yansarif, kwamba mtu anakula kadiri ya kile ambacho anachukua kinachomtosheleza kisha aondoka. Wa amma idkharuhu fahadha ghulul. Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasema kwa mujibu wa hadithi hii ni kwamba kubeba chakula cha ngawira kama hiyo iliyotajwa katika riwaya, asali, zabibu, hii itakuwa ni ghulul, hii itakuwa ni ile ghulul ambayo tushaisoma nyuma katika mlango huu, hatari ya ghulul. Kwa hiyo chakula ikawa hukumu yake chaliwa pale pale katika vita vile, na haibebwi kupelekwa nyumbani. Na ikitokea kubeba, Sheikh Uthaymeen anasema basi hiyo wa amma idkharu fahadha ghulul, lakini al-aklu minhu biqadri al-haja laysa bighulul, lakini kula chakula hicho cha ngawira kama asali na kinginecho, hiyo si ghulul. Wa anhu qala radhiyallahu anhu qala kunna nusibu fi maghazina, tulikuwa tukipanda katika vita vyetu, yani ngawira, al-asal wal-inab, asali na zabibu, fanakuluhu wala narfauhu, tunakula wala hatubebi, hatuchukui. Rawahu al-Bukhari wali Abi Dawudi, na katika mapokezi mama Abi Dawudi, falam yukhadhu minhum, haikuchukuliwa yani haikugaiwa chakula hicho al-khumus, mgawanyo wa ngawira ambayo ni moja ya sehemu ya tano. Wasahahu Ibn Hibban. Hadithi ya 36 katika kitabu al-Jihad. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه بمقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كتبك عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال مثلما كنا أصبنا طعاما تنفات سيسي تقول يوم خيبر كتك سيكو يفيت ذا خيبر أمبابو كتك دسا لفيتة تلتليا ما إليزو كوفوفي في تهيبي في الفتوري بن توكا أو في الفتيان ومكاني نوافي نايلكواجي نايلكواجي. Kwa wanasema tulipata sisi chakula, asabana taaman yawma khaybar, katika ngawira ile basi tulipata chakula siku ya vita vya Khaybar. Fakana rajulu yajiu, basi akawa mtu aja, fayakhudhu minhu, achukua katika chakula hicho, miqdara yani kiasi au kadiri, ma yakfihi kinachomtosheleza, bimana ala thumma kisha yansarif aondoka. Haja mwingine hivyo hivyo asabana ta'aman yawm Khaybar, tulipata chakula katika ngawira hiyo siku ya vita vya Khaybar. Fakana rajulu yaji'u, akawa mtu aja kwa maana sahaba anakuja, fayakhudhu minhu, achukua katika chakula hicho miqdara ma yakfihi, kwa kiasi kinachomtosheleza, kwa kadri yakfihi kinachomtosheleza, thumma yansarifu, kisha aondoka. Ikawa hivyo ndivyo ambavyo ngawira ya chakula inavyokuwa. Akhrajahu Abu Daudi wa Sahawi bin Jarudi wal Hakim. Hadithi ya 37 katika mlango huu, wa an Ruwaisi'a bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس به. وعن رويسع بن ثابت كتوك رويسع بن ثابت الله عنه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ييوت يلمن يكم ومن الله نسيك يمش يعني سيك يكياما من كان يؤمن بالله ييوت من يكم ومن الله واليوم الآخر na mkuyamini siku ya mwisho, siku ya kiyama, fala yarkabu dabba, basi asimpande mnyama, min fai'i almuslimin, katika fai'i ya Waislam, min fai'i almuslimin, katika fai'i ya Waislam. Hapa neno fai'i hili ni miongoni mwa misamiati ya kivita, ingawaje kwa Kiswahili yafasiriwa hivyo hivyo kwamba ngawira, kwa sababu lugha Kiswahili ni lugha ambayo ilikuwa ni nyembamba sana, haina misamiati mingi. Lakini neno hili fai'u lina tafsiri tofauti na ghanima. Ukisema ghanima ni kitu mbali, na ukisema fai'u ni kitu mbali. Kwa hiyo tutakuja kuangalia hapa tafsiri kidogo, kama walivyofasiri wanazuoni nini maana fai'u. Fala yarkabu, basi asipande dabatan nyama, min fai'il muslimin, katika faidu ya Waislam, au tusema katika lugha nyingine hivyo, katika ngawira ya Waislam, asimpande mnyama katika wale wanyama ambao walokuwa katika ngawira ya Waislam. Hatta idha aajafaha, mpaka pale ambapo atapomdhofisha, aajafaha, akawa mnyama sasa dhaifu, raddaha fihi, akamrudisha katika ngawira au katika baitul mal. Hatta idha aajafaha, mpaka atakapomdhofisha, akawa amempanda mnyama yule, akamtumia mpaka akamdhofisha, akawa dhofu, raddaha fihi, akamrudisha. Wala yalbas thawban, wala asifaye nguo, min fai'il muslimina, katika ngawira ya Waislam, ngawira za Waislam. Hatta idha akhlaqahu, mpaka pale ambapo atakapoichakaza, ikawa ameivaa nguo, nguo ikawa rangi yake ya asili haijulikani, nguo tena ikawa alimradi ni nguo, nguo tu, lakini tena haina thamani ya nguo, ameichakaza, imechakaa, raddahu fihi, akairudisha. Wala yalbasu thawban, wala asifai nguo, min fai'i almuslimin, katika fai'i, yani katika ngawira za Islam. Hatta idha akhlaqahu, mpaka atakapoichakaza, raddahu fihi, akairudisha, tusema bwana hii nguo basi. Akhrajahu Abu Daudi wad-Darimi wa rijaluhu la ba'sa bihim. Anasema Sheikh Al-Bustam, yadullu al-hadith ala annahu yajuzu, عفوا شيخ الثمين رحمه الله yadulu alhadithu ala ithbati yawmul akhir. Hadithi hii inaonyesha kwamba kiyama kiko, na vile vile huko ndiko utakuwa ndo mwisho wa mwanadamu katika marhala, wa anna akhir marhalatan lilbashar hiya yawmul akhir wa tahrim rukubu dabba min alghanima. Na hadithi hii Sheikh Uthaymeen anasema ni kuharamishwa kumpanda mnyama ambaye yuko amepatikaniwa katika ngawira, na vile vile katika hali ambayo ya nguo kuitumia, wa tahrimu labs thawm min fa'il muslimin. Almuhim, labda hapa tuangalie nini msamiati huu wa faiku. Kama utafuatilia darasa hili utaona kwamba katika kitabu Jihadi kuna msamiati au tuseme kuna terminology zatumika. Hizi ni katika masala ya vita tu. Mfano tumesoma huko nyuma katika hadithi ya juzi tu, saria. Kuna tofauti baina ya saria waljeish. Tukasoma huko nyuma neno salaba, tukasoma. Kwa hivyo kuna misamiati, kuna zile terminology zinatumika katika masala haya. Sasa miongoni mwa ya maneno ambayo yanatumika tu katika masala ya vita ni hili suala la alfai'u. Tunamwangalia Sheikh Al-Ghazazi katika Tamamul Minna yake mujalada wa 4 ukurasa 221 mpaka 22. Iko tofauti baina ya alghanima na alfai'u, lakini kwa Kiswahili yote yafasiriwa ngawira, lakini iko tofauti baina ngawira, yani baina alfai'u walghanima. Ama alghanima hii tushaisoma, tutaanza kutoa maelezo tena upya, alafu tutakuja katika alfai'u, kwa sababu alfai'u hatujaisoma, hatuijui. Ili uweze kufahamu tofauti baina yake, nitakuanzia na jambo ambalo tayari unalojua, kama ilivyokuja katika masala ya methodology, namna gani ya usomeshaji. Wanasema wazungu wanasema kwamba ukitaka kumsomesha mtu, basi siku zote msomeshe from known to unknown. Anza na lile jambo analojua, halafu nenda katika jambo ambalo halijui. Kwa hivyo hii ghanima tushaisoma, tutaanza na hiyo. Ghanima ina tafsiri nzuri nyingi, lakini alieleza Sheikh Al-Ghazazi anasema, wa hiya ma ukhidhu min amwali al-harb bi tariqi al-qahr wal-ghilba, ni ile mali ambayo inapatikaniwa katika vita makafiri, baada ya Uislamu kushinda makafiri. Sasa ile mali ile inaitwa ghanima, na mali hii kama tulivyosoma huko nyuma ina taratibu zake za ugawaji, kama ilivyokuja katika surat al-Anfal nambari 41. Qala ta'ala, wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul ila akhir al-aya wa 'ala hadha fatuqsamu al-ghanimata khamsatu aqsam. Kwa hiyo ghanima kwa maana ngawira kwa Kiswahili inagawanywa mafungu matano. Katika mafungu hayo matano, al-khumsul awwal, ina moja ya tano katika hayo ni yuksamu ala zakaratuhumul aya, inagawanywa kwa wale ambao walotajwa katika aya nambari 41 ya surat al-Anfal, bimaana lillahi walirasulihi wahid, fungu moja, walidhil qurba wahid, waliliyatama wahid, walilmasakin wahid, wa ibni sabil wahid. Kwa hiyo hii ni moja juu ya tano yatolewa. Kisha al-arba'atu al-akhmas, mafungu manne yaliyobakia yale yanagawanywa kwa hawa al-ghanimin, wapiganaji waliopigana katika vita vile. Na tukaona kwamba upiganaji bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aligawa kwa arrajil, mtu ambaye alokwenda almashi kwa miguu yake katika vita vile, yeye apata fungu moja, na mtu ambaye alopanda kipando rakib, mtu huyu yeye atapewa bwana Mtume salam aligawa kwamba sehemu anopewa inagaiwa mafungu matatu, sahmaini, mafungu mawili kwa ajili ya farasi wake, matunzo na vitu vinginevyo, na sehemu moja apewa huyu mtu mwenyewe. Kwa sababu huu ndio ugawaji wa hii ghanima. Sasa tunakuja katika alfai'u, ambayo kwa mujibu wa hadithi yetu leo tumekuta neno hili. Nini maana alfai'u? Alfai'u huwa almalu alladhi yukhadhu min alkuffar min ghairi qital, ni ile mali ambayo inopatikaniwa kutoka kwa makafiri pasipo na vita, hakukuwa na kupigana katika maarika, uwanja wa mapambano. Kwa hivyo tofauti utaiona kule, ghanima ilipigwa vita wakashindwa, wakakimbia, wakatekwa, mali ile inaitwa ghanima. Huku alfai'u ni ile mali ambayo hakukutaniwa vita, hakukuwa na vita, lakini ilipatikaniwa kutoka kwa makufari. Mfano akasema Sheikh Ay, bi tariqi sulh, mfano kwa njia ya sulhu, kaljizya wal kharaj, kama mfano vile aljizya, kodi ya kichwa, alkharaj, kodi ya ardhi. Au ni kwamba makafiri wamesikia tu kwamba bwana Waislamu wanakuja, basi wakakimbia wote, wakaacha mijigombe, mijibuzi, kondoo, mashamba. Kwa Waislamu walipokuwa pale wanakuta hakuna, wote wameshakimbia, mali ile sasa haikupigana, inakuwa ndiyo inaitwa alfai'u. Na mali hii hukumu yake, wa hukumu alfai'u annahu kana lirasuli sallallahu alayhi wasallam khasatan fi hayatihi, ilikuwa mali hii ni kwa ajili ya Mtume tu sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake, kama ilivyokuja katika aya nambari 6 ya surati al-Hashr. Allah anasema wama afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaylin wala rikabin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha. Na ile mali ambayo Allah aliyomletea mtume wake, wama afa Allahu ala rasulihi, na ile mali ambayo Allah aliyomletea mtume wake, minhum, kutoka kwao, kwa hao maadui wa Kiislamu. Mfano kama mfano mzuri ni ile mali ya Mayahudi wa Banu Nadhir, walipoiacha, basi mali ile ikawa ni ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fama aujaftum alayhi, mali ambayo nyinyi Waislamu hamkuwaendeshea mbio, yani mkataabika juu yake, kwa mkawa mmepanda khail, farasi, wala rikabi, wala ngamia, hamkuendea mbio, hamkutaabika, hamkutabika nayo. Walakin Allah yusallitu rusul, lakini Allah humpa utawala wa mamlaka mitume yake atakao. Na iko riwaya ya Umar bin Khattab, iko katika Bukhari na Muslim, inathibitisha hili. Wa an Umar bin Khattab radhiallahu anhu qal, amesema Umar ya kwamba kanat amwalu bani Nadhir mimma afa Allahu azza wa jalla ala rasuli, ilikuwa katika mali ya bani Nadhir, mmoja katika makabila Kiyahudi waliokuwa wakimpiga vita Uislamu. Basi mali ile ni mali ambayo Allah alimpa mtume wake, alimletea mtume wake, kama alivyosema Ibn Umar, Umar bin Khattab. Wa kanat, anasema Umar, khalisatan lahu, mali hii ilikuwa ni special kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yunfiqu minha ala ahlihi nafaqatan sanatan, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mali hiyo akiitumia kwa ajili ya familia yake na watu wake kwa muda wa mwaka mzima, kula mwaka mzima. Wa ma baqiya, na kinachobakia, ja'alahu fil qura wasilaha, ana mtume sallam anakipeleka kitumike mali hiyo kwa ajili ya alqura. Alqura bimaana الخيل والبغار والحمير kwa ajili ya matunzo ya farasi, nyumbu pamoja na ngamia, na vile vile silaha kwa ajili ya silaha mbalimbali. Hadithi hii kwa sababu Bukhari na Muslim. Kwa hiyo hii anasema Sheikh ya kwamba walamma mata nabii sallallahu alaihi wasallam, basi alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna musarrif al-fai yakunu fi masalih al-muslimin al-amma. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa na Waislamu wameipata mali kwa makafiri pasipo na kupigana vita, nini wafanye? Hukumu yake ni kwamba mali ile mtume hayupo, basi inatumika kwa ajili ya maslahi ya Waislamu wote, sawaan kana almalu manqulan au iqarun, wa hadha madhhab aljumhur. Inategemea ikiwa mali ile ni mali ambayo inaweza kuhamishika au mali ambayo ilikuwa labda wanasema zile estate, sehemu ambazo hazihamishiki, basi zinakuwa katika hali ambayo ya Waislamu wote. Kwa nini? Kwa sababu tayari mtume sallallahu alayhi wasallam hayupo, na ilikuwa hapo katika uhai wake, alfai'u lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hii ndiyo tofauti inaonekana katika ghanima ya gawiwa kwa mujibu wa khumus, lakini alfai'u mali hii inakuwa ni ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na aitumia vile ambavyo anavyotaka yeye na katika maslahi ya Uislamu na matumizi yake. Kwa hiyo tukirudi katika hadithi yetu, anasema Auf an Abdullah Abdurrahman katika riwaya yetu an Abi Ruwais bin Thabit Allahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yote mwenye kumwamini Allah na mtume wake, fala yarkabu dabbatan min fai'il muslimin, basi asipate mnyama katika ile ngawira ya Uislamu ya fai'u, hatta idha ajafa, mpaka atakapomchakaza kwa maana akisha kumdhofisha, raddaha fihi, akamrudisha, wala yalbas thawban wala sibanguo, min fai'il muslimin, katika garia hiyo ya Uislamu, hatta idha akhlaqahu, faka anapochakaza nguo hiyo, raddahu fihi, akairudisha. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa rijaluhu la ba'sa bihi. Tusimamie hapa katika hadithi hii ya 37. Kuna tangazo hapa dogo ambalo ningependa kulitoa, ni kwamba inshallah katika Jumapili ijayo ambayo itakuwa ni mwezi 8 mwezi wa Rajabu, tarehe 25 katika miladia mwezi huu wa Machi, tutaanza rasmi darasa letu la tafsiri ya Qur'an al-Karim. Kwa Jumapili ijayo ya tarehe 25 Machi miladia, mwezi 8 mwezi wa Rajab, tutaanza rasmi la Maghrib, yani Maghrib, baada ya salati al-Maghrib tutaanza rasmi darasa la tafsiri ya Qur'an al-Karim. Ifahamike kwamba tuna darasa Jumamosi na Jumapili. Kwa hapa sisi tunaanza ya Jumapili tu. La Jumamosi tunaliacha kwanza. Kwa hivyo hili ni tangazo kwa wanafunzi wote na wale ndugu zetu wote ambao wanafuatilia durusu hizi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.